सिद्धांत हो गया आरत कवि, कलयुग में तो यही हुआ है ना, एक विवेकी हो गया उसे सब अनुयायी क्या कर गए, उस विवेकी ने शास्त्र का आचरण नहीं किया, अतएव अनुयायी भी शास्त्र का आचरण नहीं कर रहे हैं, यही तो हो रहा है कलयुग में। पूर्व पक्ष की स्थिति आई है, सिद्धा भाष्यकार लेन कहते हैं एक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, छिन्न कस्यचित् एव विवेक उपपत्ति सिद्धानाम, सभी विवेकी थोड़े हो जाएंगे, चेले भी सारे के सारे, तो भेड़ बकरी का चाल है, एक सिद्ध पुरुष हो गया उसके पीछे लाखों चल पड़ते हैं, तेरों लाखों जो चल रहे हैं सबके सब विवेकी हो नहीं सकते, कस्यचित् एव विवेक उपपत्ति है, अनेकेश प्राणिशु कस्यचित् एव विवेक यथा इदानी, अनेक जीवों में कोई एकाली विवेकी होता है सदा, और जैसे देख लो वर्तमान में भाष्यकार शास्त्र कर रहे हैं उस समय पंडितों को सुना रहे, देखो इस समय में देख लो तुम स्वयं कितने विवेकी हैं, कितने हैं जो अद्वैत को समझ रहे हैं, अद्वैत में निष्ठा कितने को है, किसी को नहीं दिखता, इस दुनिया में ढूंढते फिरो तो कोई मिलता नहीं जो अद्वैत निष्ठा वाला है, सब नाम में निष्ठा है, मकान में निष्ठा है, मकान की दीवार पे नाम लिखने में निष्ठा है, सवाल पत्थर में लिखवा लिखवा करके लिखते हैं हमारे प्रेरणा से, इन्होंने इन्हीं में लग गई, सब दीवार को काला नीला पोट डालने में लग गई, निष्ठा किसमें, अद्वैत में नहीं है, जगत विद्या होगी तो वो नामों के पीछे क्यों पकड़े, निष्ठा उसी में, इसे बड़ा कठिन काम, इसे भगवान भास्कर स्पष्ट कहते हैं अनेक प्राण जो कश्चित की विवेकी सियादानी न च विवेकी नाम अनुवर्तन मूढ़ा, और विवेकी का अनुवर्तन कभी मूढ़ों को नहीं करनी चाहिए, रागादि दोष तंत्र पात्र, क्योंकि रागादि दोष के अधीन वो लोग रह रहे हैं, इसलिए उनको तो प्रवृत्ति में ही आनंद होनी चाहिए, अभिचरणादि जो प्रवृत्ति सुना, और ये भी देखने को मिल रहा है अभिचरणादि करने चले लो, अब आपस में दो संप्रदाय वालों की लड़ाई होते तो क्या बैठ जाते संकल्प करके कर्मकांड करते कि वो अगला संप्रदाय वाला नाश हो जाए, करते नहीं करते, और जहां तक दम नहीं है तो लाठी लेके चल पड़ते, इधर ही राग द्वेष रखकर उसको पीट देंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको, उखाड़ देंगे उसका टेंट को यहाँ। 1986 कुंभमेला में वो कबीरा वालों के यही हालत हो गया, कबीर संप्रदाय वाले वो लड़ बैठे अद्वैतियों से, और लाठी लेके पहुंचे महात्मा के पास, अब फिर महात्मा क्या करें, वो अपने अद्वैत में रहा, क्या कहता, चुमको जो करना करो भाई, तुम बेटा व्यास उठा खाली करो यहाँ से, तो मैं नहीं रहोगे, उसने ऐसे ऐसे दृष्टांत दिया कबीर के खिलाफ, और ऐसे ऐसे बोलता तो महात्मा के कम मिलता, उसके सारे पंडाल के जो कबीरा के चेले भगत जगत तो सब वहां बैठते थे, और कबीरा के जो है पंडाल नाराज होते हमारे भगत जगत को उसी टाइम प्रवचन करता था, एक ही टाइम प्रवचन, और सब यहाँ से वहां हो जाए, ऐसा आकर्षण उसने अंदर, अब इनसे राग द्वेष इतने भयंकर, उसको पंडाल उखाड़ के भगाने को धमकी दे दी, दबाव डाला, अब रो महात्मा क्या करे, हम लोगों के पास आए दशराम संन्यास आश्रम, महाराज ऐसे ऐसे हो रहा है द्वैती का हाल देख लो, लाठी पाटी लेके आकर पंडाल उखाड़ो, फिर हम लोगों ने कहा भूतपूर्व कबीरा जो सन्यासी हो रखे उसको पकड़ना पड़ेगा, तभी तो काम कुछ होएगा, वो भूतपूर्व कबीरा है, वो गुरु चले दोनों बने हुए हैं, इनका गुरु वही है, दोनों को पकड़े, मैंने कहा भाई चल अपने गुरु जी के पास तुम्हारी, वह सब पकड़ के ला के उनको बिठाया स्टेज, कबीरा का स्टेज में बड़ा सभा बिठाई और बड़ा ड्रामा रचा, फिर आपस में ठंडा हो गया, नहीं ठीक है वो जो कर रहा है वो अपने जगह पर या अपने जगह पर, वो टाइम आगे पीछे करो बस शांति करो, तो किस बात की तुम कबीरा के चेले, कबीरा के लाठी लेके गया था किसको मारने, अनुयायी लोग मूढ़ ही है, राग द्वेष युक्त है, अब विचार करने चल पड़े, अगले की हत्या करने चल पड़े, और अब विवेकी भी कह रहे ये कैसा होगा, तीसरे कहते विचार आदि प्रवृत्ति देख रहा है, स्वभाव अच्छा प्रवृत्ति है, और उनका स्वभाव ही ऐसा है कि प्रवृत्ति ही उनके लिए लिखा हुआ है, स्वभावस्थ प्रवृत्ति दीदी उत्तम, पहले भगवान ने कह भी दिया है स्वभाव तस्मा अविद्या मात्र संसार यथा दृष्ट विषय, इसे निष्कर्ष क्या निकला, ये संसार अविद्या मात्र ही है, इसे जीव ही ईश्वर है, ये सिद्ध हो गया, न क्षेत्र केवल अविद्या तत्कार्य, केवल जो क्षेत्र की जो ईश्वर है उसके अंदर ना अविद्या है न उसका अविद्या का कार्य राग द्वेष आदि है, न च मिथ्या ज्ञानम परमार्थ दूषितुम समर्थम, क्योंकि जो मिथ्या ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान परमार्थ वस्तु को कभी दूषित नहीं कर सकता। नहीं ऊषरदेशम स्नेहन पंगी कर तुम शक्नोती मरिच्युदकम, जो ऊषर देश है उस ऊषर भूमि पर आपने मरिच्युदक की कल्पना किया और कल्पित मरु मरीचिका जल उस ऊषर भूमि को कीचड़ कभी बना नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से यह कल्पित द्वैत उस अद्वैत स्वरूप आत्मा को कभी कलुषित बंधन आदि नहीं कर सकता। तथा अविद्या क्षेत्र न किंचित कर तुम सकती, इसी प्रकार अविद्या इस क्षेत्र का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। अतश्चिदम उत्तम क्षेत्र चापी माम विद्धि, इसलिए यहाँ पर भगवान ने कहा क्षेत्र को मुझे ही समझो। अज्ञान आवरण ज्ञान मिथिजा, और पहले भी कहा अज्ञान के द्वारा मिथ्या ज्ञान के द्वारा ही यह ज्ञान का स्वभावृत है। अतः किमिदम संसारण इव अहम एवं ममैव इदमिति पंडितानाम अभी कहते, फिर ये पंडित लोग क्यों ऐसा व्यवहार करते, बड़े बड़े विवेकी अपने आप को ज्ञानी मानने वाले, ये मेरा है मैं हूँ हम इधर ममा, ऐसा कैसे व्यवहार कर रहे हैं। किमिदम संसारी नाम इव, संसारियों के समान अहम एवं मम इव इदम इति पंडितानाम अभी कथम, ये प्रश्न है पंडित लोग ऐसे क्यों व्यवहार कर रहे हैं। कहते हैं भाई आप किसको लेकर पूछ रहे हो, तीन प्रकार के दुनिया में पंडित है, ये तो पोंगा पाखंडी पंडित उसको लेकर कह रहे हो तो गलत है। एक वास्तविक पंडित पांडित्य निर्विद्या वृषद में कहा ब्रह्मज्ञानी, वो एक अलग है। और तीसरा कर्मादि को जानने वाला वास्तविक पंडित जो संसारी पंडित, तीन हो गए ना इसलिए, एक भ्रांत पंडित है, एक संसारी पंडित है, एक प्रवृत्त पंडित है, तीनों को लेकर कहेंगे तत् पांडित्यम यत् क्षेत्र ये आत्मदृष्ट। यह तो वो ऐसा पंडित है जो शरीर को ही आत्मा मानने वाला है, महापाखंडी पंडित जो वह पांडित्य तो ऐसा है जो क्षेत्र में अर्थात शरीर में ही आत्मभाव करने वाला है, अरे पाखंडी पंडित है। और यदि पुनः दूसरा नंबर ले रहे हैं क्षेत्रज्ञम अविक्रियम पश्येयु, यदि ऐसा पंडित लोगों की बात तुम कह रहे हो जो क्षेत्रज्ञ को अविक्र विशुद्ध भ्रम करके मानने वाले भ्रमित्ता पंडित को कह रहे हो, ततो न भोगं कर्म व आकांक्षी हो, फिर तो कभी भोग या कर्म की आकांक्षा कर ही नहीं सकते, मम इत्यादि व्यवहार उनके अंदर हो ही नहीं सकता है। विक्रियैव भोग कर्मणि, क्योंकि भोग और कर्म क्या है विक्रिया रूप ही है और अविक्रियात्म नहीं होता। अतएव सदी फलार्थित पद अविद्वान प्रवृत्त है, इसलिए मानना पड़ेगा जब फलार्थी होकर प्रवृत्त हो रहा है तो वो अविद्वानी है, वो प्रवृत्त हो रहा है। विदुष पुनर् अविक्रिया तो दर्शन फलार्थित प्रवृत्ति अनुभव, जो विद्वान होता है अविक्रिय आत्मस्वरूप को दर्शन करने वाला होने से फलार्थी नहीं है, वह उसमें प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती। कार्य कर्ण संघात व्यापार उपरमे निवृत्ति रूपचर्य थे, क्योंकि कार्य कर्ण संघात का व्यापार के उपरम को ही हम निवृत्ति करके उनके उनमें औपचारिक प्रयोग करते हैं। ये जो ब्रह्म ज्ञानी पंडित हो गया, अब तीसरा पंडित में आता है, पहले और की छोटी लाइन में खत्म कर दिया, तत् पंडित में क्षेत्र आत्मदर्शन, पाखंडी पंडित को एक ही लाइन में खत्म कर, ज्यादा चर्चा नहीं करना उसका बेकार है। हाँ दूसरे की ओर ब्रह्मज्ञानी पंडित की ओर समझाया लंबा चौड़ा, और तीसरा नंबर में आते हैं इदं च अन्यत् पांडित्यम कश्चिदस्तु क्षेत्र ईश्वर एव, ये बात किसी अन्य के अंदर भी हो सकता है पांडित्य, मान तो रहा है वो कश्चिदस्तु क्षेत्र ईश्वर एव, जो क्षेत्रज्ञ है वो ईश्वर है इतना तो मान रहा है, लेकिन क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से विषय है, भेद भी है, ये मान रहा है वो क्षेत्र के भूताज ईश्वर से भिन्न, क्षेत्र अलग है, अलग है तो मान लिया तो आत्मा अलग शरीर अलग दोनों है, अब फिर इस आत्मा का गति के लिए स्वर्ग आदि के लिए वो प्रयास करेगा, वो दूसरा टाइप का पंडित, वो अच्छा पंडित है, वो अखंडी से तो अच्छा है। तो इसे कहते क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से विषय, क्षेत्रज्ञ का विषय भूता क्षेत्र अलग है ऐसा मान रहा है। अहम तो संसारी सुखी दुखी च, मैं संसारी हूँ सुखी हूँ दुखी हूँ ये बात मान रहा है, संसारों पर मश्च मम कर्तव्य, और संसार को प्राप्त करना ही मेरा परम कर्तव्य है। क्षेत्र सहित विज्ञान ध्यान ईश्वर क्षेत्र साक्षात करता, कैसे करूंगा वो क्षेत्र क्षेत्र विज्ञान के माध्यम से ध्यान करूंगा ईश्वर को और वही ईश्वर मैं क्षेत्र हूँ ऐसा साक्षात्कार करूंगा, तत्स्वरूप अवस्था आने न, और अंत में उस ईश्वर स्वरूप अवस्थित होने के द्वारा साक्षात्कार कर लूंगा। यश्च एवं बुद्ध्यते, जो अभी साक्षात्कार हुआ नहीं है ऐसा मान रहा है मैं इस रूप से चलकर साक्षात्कार को पाऊंगा, ऐसा उसको पूरा मार्ग का ज्ञान है, लेकिन अभी जीव ब्रह्म की तरह अनुभव नहीं हुआ, अब्रह्मविद है और लेकिन अपंडित भी नहीं, अखंडी पंडित भी नहीं है, लेकिन साध्य साधन भाव को स्पष्ट जानने वाला पंडित है वो व्यक्ति। यश्च एवं बुद्ध्यते, यश्च बोधयति, और जो ऐसी बातों को बोध कराने वाला है वह भी नासो क्षेत्रज्ञ थी, जो ये जान रहा है कि असो क्षेत्रज्ञ वर्तमाने न भवति, तुम वर्तमाने भगवान नहीं हो गए हो, इसे तुम्हें कर्म करना चाहिए, ऐसा भी बोध कराएगा। एवं मन मानो यह सब पंडित आपसुदा, लेकिन ऐसा मानने वाला जो है वो पंडितों में घटिया अभी भी है, वास्तव पंडित नहीं है वो, जो कहता है देते, और दूसरा वह जो कहता है तुम क्षेत्र की नहीं हो घटिया, और एक तो वो है श्रेष्ठ कौन है जो ये मान रहा है जीव ही क्षेत्र ही ईश्वर है मान लिया, लेकिन उससे भिन्न शरीर की सत्ता मान रहा है और शरीर की वजह से अपने आप को संसारी सुखी दुखी भी मान रहा है और ये रूट भी हो जानता है क्षेत्र क्षेत्र विज्ञान के द्वारा मैं क्षेत्र को वो ईश्वर से अभिन्न रूपेण बाद में धीरे धीरे ध्यान आदि प्रक्रिया से अनुभव करना चाहता हूँ अनुभव करूंगा, ऐसे मानने वाला पंडित श्रेष्ठ है। उससे घटिया पंडित कौन है जो कहते क्षेत्र ईश्वर नहीं है, जीव अलग है ईश्वर अलग है क्षेत्र अलग है, त्रिपुटीवाद को खड़ा करता है, वो घटिया पंडित है। वो भी प्रवृत्ति में जाएगा, वो भी कर्मकांड करेगा, ये दोनों प्रकार के लोग कर्मकांड करते हैं, इसमें दो भाग कर दिया, जो अविवेकियों में दो भाग कर दिया, एक वो जो सात किसान को स्वीकार कर रहा है और साथ साथ क्षेत्र को ईश्वर करके मान रहा है, और दूसरा कैसा है साध्य संभव को स्वीकार किया लेकिन क्षेत्र को ईश्वर करके नहीं मानता है, वो पंडितों में अपसद है घटिया पंडित। वो पंडित अपसद है संसार मोक्ष शास्त्र चार्थवत्तम करोमी थी, और ये कहता है इसलिए संसार और मोक्ष संबंधी शास्त्रों को अर्थवान बना दूंगा, इनको मैं प्रयोग करके दिखा दूंगा, अर्थमंदी शास्त्र प्रवृत्ति है आत्मा, लेकिन निकृष्ट कोटि वाला आदमी वो पंडित के ब्रह्मज्ञानी हो ही नहीं सकता, वो कर्मकांड करते रह जाता है लेकिन कभी भी वो ब्रह्मज्ञान की ओर आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि उसने मान लिया ना जीव अलग ईश्वर अलग संसार अलग, जीव को ईश्वर मान रहा है और संसार को अलग मान रहा है, वो व्यक्ति तो ब्रह्म में पहुंच जाएगा अंतिम स्वरूप में पहुंच ही जाएगा साक्षात्कार कर लेगा, लेकिन जीव अलग ब्रह्म अलग और संसार अलग मानने वाला ये तो अपने आप को नाश कर दिया, वो नहीं पहुंचेगा। सार्थवत्वं करोमि नास्ति अकृतेन कृतम्, अकृत जो है कृत के द्वारा कर सकते हो क्या, मोक्ष तुम तैयार कर दोगे कर्मकांड से मोक्ष को सिद्ध करोगे नहीं, वो कहता है हम तो संसार और मोक्ष सबको शास्त्र कर्मकांड के द्वारा बना दूंगा, वो बनने वाली चीज ही नहीं हो बनाएगा क्या हो, और ये भी बात मान कर रही जीव अलग ईश्वर अलग भी मान रहा है, वो कैसे बन जाएगा वहां तक, वो तो अंतर्गण शुद्धि का बात ही नहीं कर रहा है, वो तो ऊपर वाला है अंतर्गण शुद्धि के द्वारा जीव ब्रह्म को एक के मान लिया इसलिए अंतर्गण शुद्धि के द्वारा उसका कर्म भी अंत में साक्षात्कार तक पहुंचा देगा, लेकिन ये व्यक्ति इन चीजों का मानता नहीं, वो कहता है नास्ति अकृत कृत्य है ना, वो कहते अस्ति एव अकृत कृत्य, शास्त्र विरुद्ध चल रहा है मोक्ष के खिलाफ मोक्ष के सिद्धांत में, उसके लिए मोक्ष क्या है कार्य कर्म के द्वारा वो उत्पन्न कर रहा है मोक्ष को, वो तो आत्महा है स्वयं मोड़ो अन्याश्च व्यामोहयति, ताशकार कहते हैं ऐसा पंडित आपसद तो स्वयं तो आत्मा अपने आप का नाश कर लिया और अन्यों को भी नाश कर दे रहा है, शास्त्रार्थ संप्रदाय रही दत्ता आगे शास्त्रार्थ की संप्रदाय को वो नहीं है उसके पास, श्रुत हानिम अश्रुत कल्पनांच कुर्वन, श्रुत को त्याग दे रहा है और अश्रुत की परिकल्पना कर रहा है, शास्त्र कहते नास्ति अकृत कृतेना और कहते अस्थि अकृत कृतेना, इससे बड़ा मूढ़ और कौन होगा, और कैसे अंधकरण शुद्धि के दरबार पहुंचेगा, वो भी नहीं पहुंच कदापि नहीं पहुंच सकता, तस्माद् असंप्रदायवित सर्वशास्त्रविद्दपि मूर्खवदेव उपेक्षणीय, ऐसे पंडित आप सबको तो भले आपने आपको बड़ा शास्त्रों का ज्ञाता मानकर बड़ा लंबा चौड़ा तर्क वितर्क करके भाषणबाजी करने वाला क्यों ना हो, उसको मूर्ख समझ करके उपेक्षा कर देना चाहिए, क्योंकि वो असंप्रदाय वित्त है और भले ही वो सर्वशास्त्र विद भी है, इन शास्त्रों के अर्थ को तोड़ मरोड़ करके अपने हिसाब से व्याख्या करने लगता है, उल्टा पलटा व्याख्या, संप्रदाय के अनुरूप नहीं चलता। अपना कह मैं एक नया अर्थ निकाल, अरे तू क्या नया अर्थ निकालेगा, नया अर्थ निकालेगा कोई? अनादिकालीन वेद की एक सिद्धांत है और जो कोई नया अर्थ आएगा कहां से? आचार्य शंकर की संपूर्ण भाषा में कहीं भी आपको ही नहीं मिलेगा ये मैं कह रहा हूं ये अर्थ हो, ये मेरी सिद्धांत है, कभी नहीं कर ये तक व्याचक्षेर है, जैसे मेरे हमारे गुरुजनों ने मेरे को व्याख्या कर बताया हुआ है परंपरा से, उसी परंपरा के अनुसार में अनादिकालीन परंपरा से आई हुई चीजें तत्व है, अद्वैत तत्व का सिद्धांत। बीच बीच में कालक्रमण महात्मा गण भगवान ने जैसे कहा लोप होते जाता है तो शंकराचार्य से महापुरुष पैदा होते हैं, फिर उनके माध्यम से फिर प्रकट हो जाता है, अनादिकालीन चक्र चलता है, बिगाड़ने वाले पैदा भी होते रहते हैं ना, उसके नौ नौ आचार्य पैदा हो गए बिगाड़ने वाले, एक दो नहीं पैदा, लेकिन उनकी भी जरूरत है, ये कलयुग में उनके बिना काम नहीं चलेगा, उनका भी सिद्धांत जरूरी, क्योंकि सभी के सभी जीव, अभी जैसे विचार हुआ था सभी जीवों के लिए अद्वैत वेदांत नहीं है, सभी उसके अधिकारी नहीं है, वर्णातीत के अधिकारी ज्यादा है, आश्रमातीत के अधिकारी कलयुग में ज्यादा है, इसलिए वही वर्णातीत आश्रम संप्रदाय बहुत ज्यादा चल पड़े, पशुवत जीने वाले ज्यादा हो गए, कहने का था वर्णाश्रमातीत होने का मतलब क्या, पशुवत जीवन चलाने वाले ज्यादा, ये संप्रदाय भी वही ज्यादा हो गए, पशुवत जीते रहो और फिर भी राम राम करो, इन वर्णाधी संप्रदायों में विशेषता है, भले वर्णाश्रम धर्म का पालन करने नहीं करें लेकिन भजन करें जरूर बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते, आप जितने भी संप्रदाय ले लीजिए, चाहे कबीरा ले लो, चाहे गीजा पंक्ति ले लो, गरीब दासी ले लो, वो दासी ये दासी दुनिया भर हो चुके हैं, जितने भी संप्रदाय लीजिए फिर भी कुछ ग्रंथ का पाठ करो, श्रद्धा करो, गुरु की सेवा करो, अंतकरण शुद्धि का मार्ग अभी रखा हूं मैंने, अभी तुम पशु के हो, तुम अंतकरण शुद्धि करते मनुष्य बनो, वर्णाश्रम के अनुसार जीने वाले घर में तुमको जन्म देंगे भगवान भी, और वहां जन्म देंगे फिर वर्णाश्रम धर्म पालन करेगा और आगे बढ़े, ऐसा करती रहेगी, ये भी जरूरी है, पशुवत जीने वालों के लिए ऐसे संप्रदायों की अति आवश्यकता है, और भौतिकवादी वर्तमान कालीन संसार में 99% जनता तो पशुवत जीने वाले, इधर अधिकतर संप्रदाय वर्णाश्रमादि संप्रदाय हो गए, आवश्यक संख्या जैसे वैसे जरूरत भी है ना, सब कहा बोलते जनों छुट्टी रखो, कर्मकांड करो, हवन पूजा पाठ नहीं, ये नहीं कहेंगे, नहीं आप हम ग्रंथ को पढ़िए, हमारे बीजक को पढ़िए, कबीर साहब को पढ़िए, गुरु ग्रंथ साहब को पढ़िए, सिख लोग नहीं बोलते गुरु ग्रंथ साहब को पढ़िए, अब बाकी वेद कुछ नहीं, मैंने वृक्ष को छोड़ दिया और शाखा पे नाच रहे, और शाखा ही वृक्ष हो गया, ऐसे मूर्खों को क्या कहें, जो वृक्ष है वेद वो उसके बिना तो कहां से लिखते हैं ये सब ग्रंथ, कहां से आता है, तुलसी मानस है तो चाहता आज तुलसी मानस विवाह भी हो जाए, तुलसी मानस चौपाई बोल देते स्वाहा स्वाहा कर देते क्या हो गया, यही वेद हो गया उनके लिए, वो शाखा ही वेद है, नहीं ये भी आवश्यक है, धीरे धीरे ऐसे करते करते उनकी बुद्धि सुधरेगी, अंतकरण शुद्ध होगा, धीरे धीरे जो है वर्णाश्रम अनुरूप संप्रदायों में आएंगे, फिर संप्रदाय से और उठेंगे, ऐसे करते करते धीरे धीरे अद्वैत वेदांत तक पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी श्रद्धा का बीज को रखा हुआ है, हर संप्रदाय वालों में गुरु के प्रति श्रद्धा करो, कौन नहीं कर रहा है, हर संप्रदाय कहते सत्य बोलो, हर संप्रदाय कहते हैं अमुक पाठ करो, ब्रह्मचारी रहो, कौन नहीं कहता है, ये कोई संप्रदाय नहीं आया कहते 10-20 बच्चा पैदा करो, ऐसा कोई संप्रदाय नहीं, महात्मा होकर के 10 पैदा करनी चाहिए ऐसा कहने वाला कोई संप्रदाय नहीं, छूट दिया ज्ञानी को शादी करने का छूट दे दिया है, लेकिन ये नहीं नियम नहीं, पैदा करना ही पड़ेगा, ऐसा नियम नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, ब्रह्मचर्य को सब संप्रदाय छोड़ दे रहा है, तो कुछ जो मूलभूत सनातन धर्म के तत्व है वो सभी में अभी भी विराजमान है, उसके साथ विरोध नहीं है, इसलिए भाष्यकार का कहना है कि देखो जो ऐसा होता है वो तो मूर्खवद है वो, इसलिए मुझे से मूर्खों की उपेक्षा करते हो वैसे ऐसे आदमी की उपेक्षा करनी चाहिए, यह तो उत्तम, और जो पूर्व पक्ष ने कहा था ईश्वर से क्षेत्र ज्ञ संसार तम प्राप्त होती, ईश्वर को क्षेत्र के साथ एकत्व कर दोगे फिर वो ईश्वर भी संसारी हो जाएगा। क्षेत्र ज्ञान ईश्वर एकत्व, और एक क्षेत्र को ईश्वर के साथ एकता कर दो संसारी अभाव संसारी नहीं रह जाए। वो यहाँ आ गया, जैसे है समुद्र का एक लोटा पानी लाओ और गंगा जी में डाल दो तो गंगा जी नमकीन नहीं हो जाती तो मीठा हो जाएगा, है या नहीं? वो नमक पानी भी क्या हो जाएगा? मीठा पानी गंगा जी मिल जाएगा। और गंगा जी में जितने भी कुंटल ले जाओ डाल दो समुद्र में तो क्या हो जाएगा? हरा पानी हो जाएगा। इसलिए ईश्वर को हम जीव में विलीन कर दे ऐसे करता हूं तो वो ईश्वर क्या हो जाएगा? संसारी हो जाएगा, इसका धर्म उसमें आ जाएगा। और ये जीवन को ईश्वर में मिला दो फिर संसारी खत्म हो गया, संसारी नहीं रहेगी, वो धर्म उसके अंदर आ जाएगा, ईश्वरत्व आ जाएगा, फिर संसारी तो खत्म हो जाएगा। दोनों तरफ से कह रहे हैं उपेत पाशर जो है क्षेत्र ईश्वर को क्षेत्र के साथ एकता करोगे तो ईश्वर संसारी हो जाएगा, और क्षेत्रज्ञों को ईश्वर के साथ एकत्व कर दोगे तो सब ईश्वर भी संसारी हो जाए, संसारी नहीं रह जाएगी क्योंकि वो ईश्वर हो गया, सारा क्षेत्र भी ईश्वर हो गए तो संसारी नहीं रहेगा। संसार भाव प्रसंग जाए संसारी नहीं है तो संसार भी नहीं रह जाएगा। ये तो दोषो प्रत्युक्त, यह दोषों का इस पूर्वोक्त शास्त्रार्थ में ही एक तो जवाब दे दिया गया है। अविद्या को लेकर सारी व्यवस्था होने के कारण से न जीव कभी सीधा ईश्वर हो जाएगा सभी के सभी, न ईश्वर सीधा जीव हो जाएगा, कोई सवाल नहीं उठेगा। विद्या विद्या और वैलक्षण अभिगमान, ये पहले बोल चुका हूं मैं, विद्या और अविद्या के कारण सारी वैलक्षणताएं ये हमने कह दिया है। तो पूर्व पक्ष कथम वैलक्षण्य, वैलक्षणता कैसी है बताओ, क्या विलक्षणता है समझाइए। अविद्या परिकल्पित दोष है न तद विषय वस्तु पारमार्थिकम न दृश्य दीदी, ये मैंने कहा था। अविद्या से परिकल्पित जो दोष है और वह दोष के द्वारा से दोष से विशिष्ट जो विषय है वह पारमार्थिक वस्तु को कभी दूषित नहीं कर सकता। तो जो दृष्टांत दर्शिता, इस दृष्टांत को मैंने पहले बता चुका हूँ, मरु मरीचिका जल ऊषर भूमि को भी कीचड़ नहीं बना सकता। मरीच ऊषर देशो न पंखी क्रियत इति, संसारिण अभाव संसार अभाव प्रसंग दोषो अपि संसार संसारण अविद्या कल्पित प्रत्युक्त, संसारी ही नहीं है अच्छा संसार भी नहीं रहेगा, यह दोष तो अपने आप इसलिए खंडित हो गया क्योंकि संसार संसारी दोनों की दोनों अविद्या से कल्पित है। जब तक संसारी है अविद्या कल्पित तब तक संसार भी रहेगा। ना अविद्या उत्तम मेरो क्षेत्र संसारित दोषा तब कृतम च दुखित्व आदि प्रत्यक्ष उपलब्ध थे। कहते हैं अविद्या उत्तम मेरो क्षेत्र संसारित दोष दोष अविद्यावत ही क्षेत्र के अंदर संसारित्व रूपी दोष है। तद कृतंच दुखित्वादी उसी को दुखित्वादी हुआ है, वह प्रत्यक्ष सर्वानुभव। आप कैसे कहते क्षेत्र को ईश्वर, क्षेत्रज्ञ में विचार विमान विधि यह कैसे कह दिया? क्षेत्रज्ञ में वास्तव में अविद्यावत है, वास्तविक ही अविद्यावत प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध है क्षेत्रज्ञ में, अति वास्तविक ही सुखित दुखित अनुभव कर रहा है आदमी, कल्पित नहीं है। पूर्व पक्षी कहता है सिद्धांत जन्ना ज्ञ है ना, ज्ञेय से क्षेत्र से धर्मत्वा, ज्ञेय क्षेत्र का धर्म है, ज्ञेय से क्षेत्र से धर्मत्व सुखित दुखित अविद्यावत्तम आदि। अविद्यावान कौन है? क्षेत्र आत्मा नहीं, क्षेत्र से ज्ञ है, ज्ञ तो काट दो, क्षेत्र से ज्ञेय से क्षेत्र से धर्मत्व, जो क्षेत्र है वो क्षेत्र का धर्म है अविद्यावत्व, क्षेत्र का धर्म है संसारित्व, क्षेत्र का धर्म है सुखित्व, क्षेत्र का धर्म है दुखित्व, वह आत्मा का धर्म नहीं है। क्षेत्र से धर्मत्व ज्ञा तो क्षेत्र जिस तत्कृत दोष अनुपत्ति, स्पष्ट है कि जो ज्ञाता है कौन? क्षेत्रज्ञ, इसलिए उस क्षेत्रज्ञ के अंदर क्षेत्र में विद्यमान दोषों से वह क्षेत्र की जो ज्ञाता है वह कभी दूषित तो नहीं होता। यावत किंचित क्षेत्र से दोष जातम अविद्यमान आसंजय, जब तक इस क्षेत्र के अंदर किंचित दोष समूह को आप स्वयं क्या कर दे रहे? अध्यास के द्वारा आसक्त कर दे रहे, आसंजयसी संबंधित कर देने की आप चेष्टा कर रहे हैं। अप्रिय अविद्या के कारण से आप क्या कर रहे हैं? आत्मा में इस अविद्या के कार्यों को सुख दुख आदियों को जोड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। यावत क्षेत्रज्ञस्य किंचित दोष जातम अविद्यमानम अपि, यदि क्षेत्र के अंदर विद्यमान नहीं है, क्षेत्र के अंदर अविद्यमान होता है दोष जात को, जब तक आप उसे संबंध जोड़ते रहोगे तस्य ज्ञेयत्व होते है, तब तक वो ज्ञेयत्व ही रहेगा उसमें, फिर या तो उसको प्रकाशन कर देगा, जो भी चीज अब आत्मा में डालोगे झट जाकर प्रकाशन कर देगा। फिर आत्मदृष्टिया जो कुछ भी आप डालने की चेष्टा करो सात्मा के दोषों को, वो सारी की सारी चीजें वो सात्मा के लिए क्या हो जाएगा, यही होगा, वो ज्ञात होने सकता न ज्ञात का धर्म होगा। वो तस्व है क्षेत्र धर्मत्म न क्षेत्र धर्मत्म, सदा ही इसलिए क्षेत्र का धर्म ही होगा, क्षेत्र का धर्म कदापि नहीं हो सकता, न चे तेरा क्षेत्र दुष्यति। इसलिए तादृश आरोपित दोषों के कारण से क्षेत्र की कभी दूषित नहीं होता है। जेन ज्ञात हो संसर्ग अनुपत्ते है, कि जेन के साथ ज्ञाता का संबंध कभी होता ही नहीं। यदि संसर्ग में देता, यदि संसर्ग हो ही गया आत्मा से वो एक हो गया, फिर तो भाई समझो वो ज्ञ ही नहीं, वो आत्मा ही। विद्यावत्तम दुखित कथम वह प्रश्न प्रत्यक्ष उपलब्ध दे, ये विचार करते हुए सिद्धांत कह रहे हैं, यदि आत्मा का धर्म था क्या अविद्यावत्वम दुखित्वम सुखित्वम इत्यादि जितने भी धर्मानुभव हो रहे हैं, ये सब धर्म यदि आत्मा का धर्म है, फिर उनका प्रत्यक्ष हो नहीं सकता। हो कथम प्रत्यक्ष बोल देते, उसका प्रत्यक्ष अनुभव कैसे कर सकते स्वाभिन्नत्व में ना, मेरे अंदर दुख है अर्थात मेरे से अलग दुख है, जो जिसमें हुआ करता है वो उससे अलग ही होगा, अभिन्न नहीं हो सकता। जो जिसमें रहेगा वह उससे अलग होगा, डिब्बा में चना भरा पड़ा है तो डिब्बा चना नहीं है, चना डिब्बा नहीं है, है क्या, डिब्बे में चना रखा हुआ है तो डिब्बा चना नहीं होता, न चना डिब्बा हो जाता है, डिब्बे से चना अलग ही होता है। उसी प्रकार से आत्मा में रहने वाला इन धर्मों को आप अनुभव कर रहे कहते हो, इसका मतलब ये धर्म आत्मस्वरूप नहीं है, और न धर्म ही आत्मा हो गया ये भी बात नहीं है, आत्मा से भिन्न धर्म स्वरूपों को मानना होगा। इसे कहते हैं कि भाई यदि आत्मनो धर्म अविद्यावत्तम दुखित्वादि च कथम वह प्रत्यक्ष उपलब्धते, कथम वह क्षेत्र के धर्म, उस क्षेत्र के स्वरूपभूता धर्म कैसे मान सकते हो आप, ये स्वरूपभूता धर्म है वह प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकता, वो तो अनुभूति ही है, आत्मा क्या है अनुभूति स्वरूप ही है, अनुभूति का विषय नहीं होता, और जो अनुभूति का विषय हो रहा है आत्मा का धर्म, यदि ऐसा मानते हो फिर वो आत्मा नहीं है। ज्ञेयंच सर्वं क्षेत्रं, क्योंकि जो कुछ भी जी है संसार वह सब क्या है क्षेत्र, और क्षेत्रज्ञ नहीं हो सकता है, ज्ञात ही वो क्षेत्रज्ञ, जो ज्ञाता है वही क्षेत्रज्ञ। अवधारिते अविद्या दुखित्वाद क्षेत्र विशेषणत्म क्षेत्र गर्भत्म च प्रत्यक्ष उपलब्धत्म विरुद्धम उच्चते, जब ऐसा निश्चय हो गया जो कुछ भी किए हैं वो क्षेत्र है और जानने वाला जो है वो क्षेत्रज्ञ है, जब ये निश्चय आपने कर लिया तो ये जो ऐसा फिर भी उल्टा कह रहे हो, क्या कहो गया अविद्या दुखित्वादि क्षेत्र का विशेषण है या क्षेत्र का धर्म है, दोनों ही बात करते हैं, एक क्षेत्र का विशेषण भी नहीं हो सकते क्योंकि इनका संबंध ही नहीं आत्मा के साथ, विशेषण कैसे होगा, अत्यंत असंबद्ध जो वस्तुओं का परस्पर विशेषण विशेष भाव नहीं कर सकते, संयोग समवाय तादात्म्य संबंधों से संबद्ध वस्तु ही परस्पर विशेषण विशेष भाव को प्राप्त हो सकता है, धर्म धर्म भाव को प्राप्त हो सकता है, लेकिन जब तक कोई संबंध ही नहीं है तब तक किसी वस्तु को उसका विशेषण या धर्म कहना असंभव है। इसे अविद्या दुखित्वादे क्षेत्र विशेषणत्म क्षेत्र के धर्मत्म तस्य प्रत्यक्ष उपलब्ध, और उनको प्रत्यक्ष और उपलब्धता भी मान रहे हो, ये तो परस्पर विरुद्ध बात विरुद्ध उच्चत है, क्योंकि जो उपलब्ध है वो आत्मा नहीं हो सकता, वो क्षेत्र नहीं हो सकता, वो ज्ञाता नहीं हो सकता, ये उपलब्ध आपने मान लिया, उपलब्ध यदि प्रत्यक्ष है ना, उपलब्ध यदि आपने स्वीकार कर दिया है, प्रत्यक्ष के द्वारा यदि उपलब्ध है फिर वो ज्ञ ही है, वो ज्ञाता नहीं, अतः वह ज्ञाता का स्वरूप भी नहीं हो सकता, ज्ञाता का धर्म भी नहीं है, ज्ञाता का विशेषण भी नहीं हो सकता, जो अत्यंत संबद्ध है वह कभी न विशेषण हो सकता है न धर्म हो सकता है, तो स्वरूप का सवाल ही नहीं उठता। अविद्या मात्र बात केवलम, इसलिए मानना पड़ेगा इस अविद्या की महिमा से आपको ऐसी भ्रांति हो जाती है। ज्ञान आदि आत्मा भ्रांति अत्र तो पूर्व पक्षी खड़ा हो गया, महाराज तेरी अविद्या किसकी है बताओ, किसके पास है अविद्या, कहाँ है? बढ़िया प्रश्न पूछ रहा है। सा अविद्या कस्य, वो अविद्या किसका है? आत्मा का तो है ही नहीं, है ना? और जगत तो उससे पैदा हुआ बोल रहे हो, वो है कहाँ पे, किसके अंदर है वो अविद्या, कहाँ है? कहते भाई जिसको दिख रहा है उसको है, यस्य दृश्यते तस्यैव, जिसको है दुनिया दिखाई दे रहा है उसी के अंदर है, जिसको दिखाई देता है उसी मूर्ख के पास है अविद्या, और किसके पास होगा, ज्ञानी के पास हो नहीं सकता, और जिस मूर्ख को दिखाई देता होगा उसी के पास अविद्या। यस्य दृश्यते तस्यैव, किसको दिखाई दे रहा है वो बोल रहा है, बड़ा चालाक मूर्ख पक्षी, कम नहीं, किसको दिखाई दे रहा है, कसे दृश्यते, अत्र उच्यते अविद्या कसे प्रश्नो निरर्थक। सबसे पहली बात यह है तुम्हारे प्रश्न का ही कोई अर्थ नहीं बनता है, अविद्या किसको दिखाई दे रहा है ये तुम्हारे प्रश्न बनेगा? अरे अविद्या कोई दिखाई देने की चीज है? ये दिखाई देने की चीज है, पर जिसको दिखाई दे रहा उसी के अंदर बात तो स्पष्ट मैंने जवाब दे चुका हूँ, और नहीं दिखाने की चीज है तो मेरा प्रश्न नहीं बनता। कहते हैं अत्रोचते है अविद्या कसे प्रश्नो निरर्थक, अरे कथम, एकदम घबरा कर बोलता है ये बात कैसे हो सकता है, मैं निर्भर से प्रश्न पूछ रहा हूँ, सही तो पूछ रहा हूँ, किसको दिखाई दे रहा है बताओ? कहते भाई देखो दृश्यते चेत अविद्या तदंतम पश्यसी, यदि अविद्या तुम्हें दिखाई देगा तो निश्चय अविद्यावान भी तुमको दिखाई देगा। अरे कोट दिख रहा और कोट का आदमी नहीं दिखाई देगा, ऐसे कैसे होगा, कोट वाला आदमी भी दिखाई देगा, अरे कोट पहना है जो वही तो कोट वाला होगा, अविद्या दिखाई दी आपको इसका मतलब अविद्यावान भी आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि धर्मी के बिना धर्म का दर्शन नहीं हो सकता, और धर्म का दर्शन हुआ रहा है इसका मतलब पक्का है कि धर्मी का दर्शन भी आपको हो गया। इसलिए कहते हैं कि भाई यदि आपने अविद्या का दर्शन कर लिया फिर तद्वान भी आपको दर्शन हो ही गया समझो, न चे तद्वती उपलभ्य मानी साकस्य प्रश्नो युक्त। और यदि क्योंकि तद्वती उपलब्ध माने तद्वान जो उपलब्ध हो ही गया तो वो अविद्या किसका, ये प्रश्न निरर्थक हुआ कि नहीं हुआ? जब अविद्यावान आपको मिल गया तो फिर आप एक कैसे प्रश्न कुछ पूछ सकते हैं अविद्या किसकी है, अविद्यावान मिल गया आपको, जब अविद्यावान मिल गया अविद्या किसके, फिर तद्वान का ही तो है, जब अविद्यावान मिल गया इसका मतलब अविद्या भी आपको किसका है ये मालूम हो गया, अतएव अविद्या किसका ये प्रश्न अनुपपन्न हो गया। नहीं गोमती उपलब्ध माने गावक कस्य प्रश्नो अनुभवे, एक गोमती उपलब्ध माने गोमान पुरुष उपलब्ध हो गया, ग्वाल बाल उपलब्ध हो गया, उसके बाद तुम पूछोगे क्या एक गाय किसकी है, अरे जो चरा रहा है उसी का है, ग्वाल बाल तो मिल गया, गोपालक को मिल गया है, जो पालन कर रहा है उसी का वो है ही, इधर एक गाय किसके है ये प्रश्न नहीं बनता। जैसे उसी प्रकार से यहाँ पर विषम नहीं प्रश्न अर्थवान यथा भवे तथा विषम दृष्टान्त, कहते भाई दृष्टांत थोड़ा अलग, तुम जो दृष्टांत दे रहे हो ना वहाँ गाय भी दिख रही है, गाय वाला आदमी भी दिखाई दे रहा है, उसका मालिक भी सामने खड़ा है, लेकिन यहाँ ये अविद्या या अविद्या वाला ऐसा दो तो दिखता है, ये समस्या है, इसलिए मेरे को पूछना पड़ रहा है अविद्या किसके अंदर है, दृष्टान्त अष्टांत तो विषम है, कि दृष्टांत में क्या है, गो भी मूर्त पदार्थ है, गोमान भी मूर्त पदार्थ है, लेकिन दृष्टांत में अविद्या अमूर्त है और अविद्यावान मूर्त रूपेण अनुभव में आ रहा है, ये दृष्टांत दृष्टांत विषमता है, ये पूर्व पक्षी की आशंका है, न विषमो दृष्टान्तो गवां के दृष्ट प्रत्यक्ष संबंधो भी प्रत्यक्ष, गौ और गौ वाला दोनों ही प्रत्यक्ष है, इसलिए उनका संबंध भी प्रत्यक्ष हो रहा है, इति प्रश्नो निरर्थको न, इसलिए मेरा प्रश्न जो है निरर्थक नहीं हो सकता, न तथा अविद्या तदवाश प्रत्यक्ष हो यथा प्रश्न निरर्थक स्यात्, क्योंकि जो है उसके मामले प्रश्न तो निरर्थक हो सकता है, क्योंकि गो भी दिख रहा है गोमान भी दिख रहा है संबंध भी से अनुभव हो ही गया, फिर गो किसका प्रश्न निरर्थक जरूर है, न तथा अविद्या तदवास प्रत्यक्ष हो, न अविद्या प्रत्यक्ष है न विद्यावाणी मेरे को प्रत्यक्ष नहीं हो रहा। ऐसा वो जब दोनों ही जब प्रत्यक्ष नहीं हो रहे उनका संबंध भी प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। अप्रत्यक्ष न विद्या वा विद्या संबंधी जब किन्त पूछते भाई यदि वो कुछ भी अप्रत्यक्ष नहीं हो रहा है तभी प्रश्न निरोधक है। जैसे खपुष में नहीं दिखाई दिया, खा भी नहीं दिखाई दिया, खपुष में नहीं दिखाई दिया, इधर खा का खपुष का समझ में नहीं दिखाई दिया तो ना दिखाई दे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तुम जो चीज आपका प्रत्यक्ष का विषय ही नहीं, आपको मतलब की चीज ही नहीं रह गई तो उससे प्रश्न क्यों कर रहे हैं आप? तभी प्रश्न निरोधक हुआ कि नहीं हुआ? जब आपने ये मान के चल लिया अविद्या का प्रत्यक्ष हो नहीं सकता, अविद्यावान का भी प्रत्यक्ष हो नहीं सकता, इसलिए इन दोनों का संबंध भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, ऐसे प्रश्न को क्यों पूछ रहे हो? जिसकी अनुभूति नहीं हो सकती, जिसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, उसका प्रश्न पूछना ही व्यर्थ है। ये ऐसा ही है जैसे पूछा जाए भाई वंद्या पुत्र का हमें प्रत्यक्ष कराओ, वंद्या पुत्र किस माता की है बताओ, कैसे बताओ? हे वंद्या पुत्र हो तब ना, उसको कहीं प्रत्यक्ष विषय मानोगे तब तो उसकी माता भी मैं दिखा दूंगा, लेकिन जब उसको प्रत्यक्ष मानते ही नहीं हो तुम तो उसका माता क्या दिखाऊंगा? इसे तब भी प्रश्न बनता नहीं क्योंकि अप्रत्यक्ष अविद्यावता अविद्या और अविद्यावान और अविद्या संबंध ये सब जब अप्रत्यक्ष आपने मान लिया तो अविद्या का संबंध को जानने से तुम्हारा क्या लाभ हुआ बताओ? किंत अवस्या कस्य अविद्या संबंध विषय प्रश्न है ना, यह अविद्या किसके अंदर है वो संबंधी को बताओ और संबंध को बताओ, कदे संबंध विषय प्रश्न तुम्हारा उपन्न नहीं हो सकता। अविद्या अनर्थित परिवर्त व्यास्या तब कहता है महाराज क्या करूं, लेकिन हमने तो सुन रखा आप ही ने बढ़ाया कि अविद्या अनर्थिका है, उसका परिहार जरूर करनी चाहिए, इसलिए मैं इसको पकड़ना चाहता हूँ कि अविद्या कहाँ है बताओ, उसको परिहार कर दूं मैं। कहते न अविद्या अनर्थित परिवर्त व्यास्या यस्य अविद्या सतां परिहरिष्यति, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अरे जिसके पास अविद्या है वो ना उसके परिहार करने का सोचेगा, जिसको बुखार चढ़ा है वो ना दवाई खाएगा, तुमको बुखार है ही नहीं तुम क्यों परेशान हो रहे हो? जिसके पास वो अपना परिहार करे, तुम्हारे पास तो अविद्या नहीं है ना, तुम्हारे को प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, तुम्हारे पास अविद्या नहीं तुम परेशान क्यों हो? जिसके पास अविद्या है वो उसके परिहार करे। यस्य अविद्या स ताम परिहरिष्यति, तब वो कहते हैं भाई मेरे पास ही तो है अविद्या, जान लिया विद्या रहते हैं उनको जान लिया फिर तो कैसे कैसे फंसा दिया, मैंने ममई विद्या वो पक्ष कहता है मेरे ही पास विद्या है। होता है ना इस चोर को फंसा यही कहना पड़ता है, घुमा फिरा पुलिस जैसे घुमाता है और अंत में उसको कहना पड़ता है मेरे पास है लो क्या प्रमाण है मुझे दिखा देगा झट से, घुमा फिर बात करते करते क्या होता है वो खट से सामने आ जाते चीज, तो उसी प्रकार यहाँ पर खट से बोल दिया नन ममई विद्या, कदम जाना सी तरी अविद्या तद्वंतन चात्मा ने, फिर तो तुमने जान लिया अपने आप को कि मेरे अंदर अविद्या है और अविद्या वाला मैं हूँ, ये तुम तो जान ली, फिर तब प्रश्न निरर्थक होगा कि नहीं होगा? जाना नहीं तो प्रत्यक्ष तो पूर्व पक्षी कहता है अरे जानता तो हूँ प्रत्यक्ष नहीं होगा मेरे को ना अविद्या ना विद्यावान मैं हूँ, इधर जानता तो हूँ कि लोगों से सुना हो सब कुछ है मेरे व्यवहार आदि को देखकर लोग बता रहे तुम अज्ञानी हो, दर्शन मान लिया मेरे अंदर अज्ञान है और मैं अज्ञान वाला हूँ अविद्या और अविद्यावान हूँ, लेकिन प्रत्यक्ष हो नहीं रहा। कहते हैं अनुमान चित जाना सी, अनुमान से तुम जान रहे हो ना, अरे अनुमान से कैसे जानोगे बिना व्याप्ति का, बिना संबंध ग्रहण किए कैसे तुम जान लोगे अनुमान से? धूम और वन्नी का संबंध ग्रहण किए बिना अविद्या अविद्यावान जिसे वहां पर धूम और वन्नी संबंध ज्ञान नहीं है, फिर पर्वत धूमान ज्ञान भी नहीं हो सकता। उसी प्रकार यहाँ पर भी कहते हैं कि भाई अनुमान चित जाना सी कथम संबंध ग्रहण, तुम ही बताओ तुमने संबंध कहाँ ग्रहण किया, तो व्याप्ति कहाँ ग्रहण किया इनका, कहीं ना कहीं व्याप्ति तो ग्रहण किए हो और उसके और अनुमान वर्ग अपने अंदर भी अविद्या को ग्रहण कर रहे हो, इसलिए तुम तो और महान हो, तुम तो अपने अंदर भी अविद्या को देख लिया और दूसरे में भी अविद्या को देख के व्याप्ति ग्रहण कर लिए, तुम तो महान हुआ कि नहीं हुआ? क्यों प्रश्न पूछ रहे अविद्या किसके पास है, तुम तो सब जगह अविद्या को देख लिए हो, व्याप्ति तो ग्रहण कर लिया, यत्र यत्र एतादृशि व्यवहारत तत्र अविद्या तद्वत्तं च, ये तुमने मान लियो भाई रही कथम संबंध ग्रहण नहीं तत्र ज्ञातुर ज्ञेय भूतया विद्या तत्काले संबंध ग्रहण तुम शक्यते है, क्योंकि आप विचार करके बता रहे इसको समझाने के लिए वास्तव में तुम अविद्या अविद्यावान अपने आप को आत्मा को मानोगे तो गलत मान रहे हो, क्योंकि आत्मा के साथ अविद्या का कोई संबंध नहीं हो सकता, नहीं तब ज्ञा तो, क्योंकि तुम कौन हो, तुम जान रहे हो ना, तुम जानने वाले हो, किसकी को जान रहे हो, अविद्या को जान रहे हो, अविद्या के संबंध व्याप्ति को भी तुम ग्रहण करने वाले हो, चाहे अनुमान से हो चाहे प्रत्यक्ष हो, किसी भी साधन से हो, जानने वाले तुम हो या नहीं हो, जानने वाला मैं हूँ, यही तुम जानने वाले हो। फिर अविद्या क्या हो गई तुम्हारे लिए, ज्ञेय भूत हुई क्यों हुई, ज्ञेय भूत अविद्या तत्काले संबंध ग्रही तुम नहीं सकते। तो उस काल में आप उस आत्मा के अप्रिय स्वरूप आत्मा के साथ ज्ञाता के साथ उस ज्ञेयता अविद्या का संबंध ग्रहण तुम नहीं कर सकते। और बिना संबंध ग्रहण के तुमने अनुमान कर लिया तो फिर तुम्हारा अनुमान गलत। इसलिए कहते हैं अविद्या यहाँ विषयत्व नहीं व ज्ञात रूप, क्योंकि अविद्या को विषयत्व नहीं व ज्ञाता के द्वारा उपलब्धि हो गया ऐसे ही कहना उचित बनता है। न च ज्ञात और अविद्या से संबंध से योग रहता ज्ञान चन्य विषय संभवती अनवस्थ आप करते है। ज्ञाता और अविद्या इन दोनों के संबंध को जो ग्रहण कर रहा है उसको आप अलग कहोगे ना फिर अनवस्था को मैं ज्ञाता हूँ और मेरे अंदर अज्ञान है, इस बात को ग्रहण करने कोई दूसरा है क्या, ज्ञान पर उस ज्ञान को कौन ग्रहण कर रहा है, ये तो नहीं ग्रहण कर सकता ना, क्योंकि उसने क्या की इन दोनों को ग्रहण कर लिया, मुझे और अविद्या को ज्ञान ने विषय कर लिया, ठीक है ना, उस ज्ञान को कौन प्रत्यक्ष करेगा, फिर एक ही प्रत्यक्ष कर लेगा क्योंकि उस ज्ञान का विषय मैं हूँ, मैं भी क्या हो गया ज्ञान का विषय, जब हो गया तो मैं उस ज्ञान को प्रकाशन कर नहीं सकूंगा, फिर घटक ज्ञान हो गया फिर घट भी ज्ञान को प्रकाशन कर डालेगा, गड़बड़ हो जाएगी व्यवस्था। घटक ज्ञान में घट को ज्ञान प्रकाशित करता है कि ज्ञान को घट प्रकाशित करता है, ज्ञान घट को प्रकाशित कर सकता है लेकिन ज्ञेय होता जो घट है वो स्व ज्ञान को प्रकाशित कभी नहीं कर सकता। इसी प्रकार यदि आप कहते हो ज्ञाता और अविद्या ये दोनों और इन दोनों के संबंध को कौन पकड़ रहा है, ज्ञान एक दूसरा है वो पकड़ लिया, अर्थात वो जो दूसरा है जो ज्ञान है उसका विषय हुआ कि नहीं हुआ, कौन ये ज्ञाता अविद्या तयो संबंधा, ये सारी चीजें क्या हुई उस ज्ञान का विषय हुआ, अर्थात उस ज्ञान को ये तीनों में से कोई प्रकाशन नहीं कर सकते, वह ज्ञान इनको प्रकाशन कर रहा है तो फिर उस ज्ञान को कौन प्रकाशन करेगा, आप तो नहीं करोगे, आप तो ज्ञाता है, जो ज्ञाता क्या हो गया बल्कि ज्ञेय हो गया है ज्ञान का, तो यह ज्ञेय होता ज्ञाता, ज्ञेय होता जो ज्ञाता वो ज्ञान को प्रकाशन नहीं किया, पर उस ज्ञान को प्रकाशन और तो ढूंढना पड़ेगा, अनवस्था दोष आएगी नहीं आएगी, क्योंकि लोक व्यवहार में नहीं ये कहा जितने घट ज्ञान पट ज्ञान बढ़ ज्ञान सकल व्यवहार ज्ञान हो रहा है इसको कौन प्रकाशन कर रहा था, मैं ज्ञाता प्रकाशन कर, और अब मैं ज्ञाता भी ज्ञेय हो गया हूँ, इसका मतलब इस ज्ञेय को ज्ञान करने वाला उस ज्ञान को प्रकाशन कर कोई और ज्ञाता को ढूंढना पड़ेगा है या नहीं, तो वो समस्या खड़ा करके बता रहे अनवस्था दोष ज्ञातुर अविद्यायाश्च संबंधस्य योग गृहीता ज्ञानम च अन्यत्। यदि आप जो ग्रहिता है और वो ग्रहिता भी अलग है उसका ज्ञान भी अलग है ऐसा यदि कहोगे तो तद विषयम संभवती तब तो उसका विषय हो जाएगा ऐसा संभावना बनती है तो अनवस्था पत्य है तब तो अनवस्था दोष हो जाएगी। इस ज्ञाता को ग्रहण किया कोई दूसरा ज्ञाता अपने ज्ञान से और उस ज्ञान उस ज्ञाता उसके संबंध आदि को कोई और तीसरा ज्ञाता करेगा इस तरह से परंपरा चलेगी अनवस्था दोष हो जाएगा। इसे ज्ञाता को आप ये कोटि में कभी नहीं रख सकते इस कहने का तात्पर्य हुआ। अतएव ज्ञाता का अविद्या के साथ संबंध भी ग्रहण नहीं हो सकता, संबंध उन्हीं दोनों का ग्रहण होता है जो दो ज्ञेय कोटि के हों, ग्रहिता से भिन्न दो ज्ञेय कोटि का वस्तुओं का संबंध आप ग्रहण कर सकते हैं। यदि ग्रहिता को भी ज्ञाता को भी ज्ञेय कोटि में रखोगे फिर उसका संबंध कौन ग्रहण करेगा, कोई नहीं ग्रहण कर सकता, कोई कथन कर रहे हैं अन्य तदिशम संभवती अवस्था पर प्राप्त है। यदि ज्ञाता भी ज्ञेय संबंध जाए तो यदि ज्ञाता खुद ही ज्ञेय का संबंध को भी जान लेगा तद अन्यो ज्ञात कल्प्य आ गया ना, कोई अनवस्था दोष की व्याख्या कर रहे हैं, अनवस्था दोष को ही विस्तार से समझा रहे हैं क्योंकि आप